الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. الله رب العزت بخبل الوهیت باندی بخبل معبودیت باندی دلائل ذکر کئی ومخ کے ذکر کرل دیو بل پسی پا علم ترا علم ترا چه انسان تنگوری چه دا زمکتک کشنشی کل چه اللہ پی باران وری او اسمان نو زمکی ټول د الله په اختیار کې له ما فی السماوات و ما فی الارض بی ویلو چې زمکه ته به کړی دا کا وچه دا او کولم دا جهازونه او کشته په کې چلیږي اسمان یې ټینګړي په هوا ژوند ورزيږي دې د خپل وحدانیت دلیل پېښ کړ سره دې چې ضرورت نو دې دلیلونو ته ځکه انسان چې خپل نفس ته وګوري خپل ځان ته وګوري او دې کې فکر وکړي دا د لپاره کافی ده اللہ پا معبودیت باندے الوہیت باندے او بیام اللہ رب العزت ار قسم دلیلونا ذکر کی عقلی و نقلی وحی مدی آیات کے اغی حکمت بیانی چدا ذکر ذکر کوم چې د بل نوم تپوس کوم د دلیل ولی چې په خپل معبودیت باندې اولوهیت باندې او خپل وحدانیت باندې دلیل پیش کوم زما دا حق شته چې تپوس کوم دا خلقونه چې ری بغیر زمانه د بل چا عبادت کوي او بندگی کوي مزارین به دلیل تپوس کوم زکه جدا حق الله وی زماره زما حق ولی بل ور کوي عبادت زما حق ده دعا غختل زما حق ده جلا او فریاد به ماته کیږي وکله چې دی زبل چا کوي نو خامخات تپوس کوم چې ما ته دلیل خو یې قرآن کل تعبیر داغی نکی پا سلطان سرا کل تعبیر کی پا برحان سرا سورہ مومنین آخر کی براشی دی پسی ومن یدعو مع اللہ الان آخر لا برحان لہو بی فإنما حسابه عند ربی اغا سوک چه آواز کئی تا اللہ سر بل مددگار تا لا برحان لہو بی دلیل و سر نشتا برحان نشتا اللہ وی دا جرم دمر الوی دے چپاغی اللہ پوئی گی بس انما حساب و عند رب بے اغا حساب کتاب اللہ تا معلوم دے اغی پا عظمت بل سوک نپوئی دا دمر الوی جرم دے او برهان یې سوره نساء کې قران تویلو اغام اخیری ایتونو سوره نساء باقی ختمی دو یا ایو الناس قد جاکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے خلقو تاوستا برهان ربی راغے نور میں نازل کا قرآن تو تیاری نوزے رنا کی خپل جون تیرہے دی دنیا کے آغا جون کامیاب دے آغا جون دیر خیستا دے چی آغا پرانا کی دلتا ہم دا سلطان نامرد دلیل وحی چی قرآن دے چی اللہ خو وحی ندکڑی پا دی باندی نو زجر ذکر کی مشرکین اللہ چغی ډیر په فخر سره او ډیر په وسعت سره او په خوشاله سره د غیر الله عبادت کوي کاغه عبادت د سجدی او درو کو په شکل کې ده لګیا دي ډیر پرات دي ترګاونو کې چوکاټونو باندې کاغه عبادت د आवाज په شکل له جرامدت شی دعا ہوتوی مخل عبادت اخد عبادت مغزو نلے دی کاغا عبادت پا شکل دا نظرانی او دا شکرانی کی جداغی پا نم باندی مالونور کئی منخت کئی دا ټول عبادت تی سمالی او سبدنی کاغا عبادت پا شکل ذکر او فکر او عاجزے کی ندغم تڑیر و مشرکان و عادت تے ادغا سور پسید نورو ڈلو فرق و باطلو نشیخ تصور باوی کہیں دا هو عبادت ته د زړه په دې زړه سره وسوچ او فکر د الله کې داغه په مخلوق کې او داغه په کائناتو کې با د خپل ذهن او فکر استعمالې دا به داغه عبادت ای کنه و تفکرون فی خلق السماوات والارض د مؤمنانو صفات یې دا کړې دي چیغی ار قسم عبادت تا اللہ کی پا بدن سرم قیاما و قعودا و علا جنوبیم پا جب سرم و اذکرون اللہ او پا ذل سرم و اتفکرون نوچی دا فکر او سوچتا دا غیر اللہ پا حق کی کہنو دا دا غیر عبادت شکنا دا ټول قسمونه د عبادت غیر الله لکیږي دنیا کې الله تعلم او الله ذکر کول چې وای عبادتونا دی عبادت کوي بغیر د الله نام ما لم ينزل به سلطانا دا غچا چې نه نازل کړي الله پاغبان دیسو دلیل او حجت او سبرهان بیهی سمانا داغ پا معبودیت بانده داغ پا لوحیت بانده داغ پا قادریت بانده چه دی پارس قادر ده داغه په کار سازه او داغه په حاجت رواه باندې چې دې هم کار ساز دې دې هم حاجت رواه دې به دا معنی نو مشرک نه الله تاسو کې چې تاسو دلیل لې چې چې ته د خپل معبود او اله لایق د عبادت غنی دلیل خیا د تکار ساز وې نو دلیل خیا د متصرف وې په عالم کې نو دلیل خیا د غیب دان غنی خپل نفع او نقصان باندې قادر غنی نو دلیل خیا دې تار اوس دلیل الله رب العزت خو چر د ندی ویلی ځکه نه قران کښتا او نه حدیث کښتا قران او حدیث خود دینه ډک دي چې خلقو د الله بندگی کوي د الله تعجزي کوي الله خپل مالک او خالق او رازق وګڼي قران او سنت خودي تعلیم پیش کړي په دغه خو څه دلیل نشته دي مشرکین ټول دین بے دلیل دی بے کتاب دی هغه دین نه کنه چې بے دلیل او بے کتاب وي په هیڅ خبره باندې دې سره دلیل نشته هغه خبره چې هغه دې ټول دنیا د مسلمانات نه وي او د دې په نسبت باندې مفتابهی مسلې اغه ولوم دلیل نشته ده لکه دی چې وی چې لوی ځوان د الله ولی دی وای څه دلیل تعالی هغه ته ډیره غټه خبره کوي دومره غټه خبره کوي او دلیل به نه پېښ کړي دا چا ویلو وحی غو په خوا بند شوی و کته غیا ده کبلیا ده کبلیا ده چې دا اولیا دي نو طالب یې څه دلیل لري دروغ وای دا په الله دروغ ویلی ولی دا لري عظیمه خبره چې ته یو بنده ته الله ولی وای چې دا الله دوست دی ولی تعالی دلیل شته په دې باندې چې نشته نو دروغ به وای نو دین خو الله تمه نکړې قران کې چې بي دلیل خبرې مکوه بي علم خبرې مکوه فلمت حاجونا فيما ليس لكم به علم ولي بحث کوین تا خبرو کې چې تاسو له علم نه وي ولا تقفو ما ليس لك به علم چره پاغه خبره پسې مزه طلب دلیل نی انن ټول مخلوق تا وګورسه کام دی او که خاص دی ټول دا عقیده ده چې لوی ځوان د خدای ولی دی دا بل څومره چې نیو دا د خدای ولی دی تعالی څه دلیل دی دا وی خدای بخلی دی تعالی په دې باندې دلیل شته چستا او دا غیمین کې دا فرق چا پیدا کړی دی توم د الله باندې اغم د الله باندې چې پاره کې محسانات کړی دي نو پتا باندې هم کړی دي تا باندې ویلا ډیری کته رستو رالی نو رستو ترقی شوی دا دومره اسباب غی تنو حاصل لکه تا ته چې حاصل لی په دې دنیا کې درهایش او د خوراک سکاک او د تګ راتګ دا غی ته کله حاصل تا باندې خدای الله ډېر احسانات تی دا غی نه نو چې تا هغه ته ولی وې نو ځان ته ولی نه وې نو دې کې څه فرق دی هغه په ولایت باندې تا سره دلیل شته هغه په بخنه باندې تا سره دلیل شته تجھے اغلا کمی مرتبی ورکیں اغلا کم صفتونا و کرامات ثابتین دا کم دیر اغلا تا ٹول مالمی انزل بیہی دے تیبا ان دلیل نشتر اصل خلق لگیا دے او دا سے عقیدے تی جوڑ اکڑے دے چی بس قرآن او سنت کی امدغا دی بل سے نشتر دے او صحیح دینی ادا سے گڑ وڑ کرے دی او بیا دومره حتی دی ورسو چې ځان دې داغه بنداو ګرځو ځان دې عابد کا او دې معبود کا ځان دې مورید کا او دې پیر کا دا کوم ځای راغلی قرآن او سنت کې چې کومه سلسله شته نو هغه نسوک انکار نشي کولای هغه یقیني ده چغې ته تعلیم او تعلم وای استاد او شاګردیشتا د استاد جدا مقام نه شاګرد جدا مقام شاګرد بس دکړه کوي د استاد نه هغه به ته صحیح تعلیم ورکړي کار سوکو کامبیاو نوم دا سلسله پکې وا موسی علی السلام وای خضر علی السلام ته چراغلم تا پسې او ستانه مطالبه کوما ست ادب کوما ست احترام کوما چن تعلمنی مما علم ترشدا زبستان علم زدکم اغه علم چې هغه ده نفع منوی د اسلامي درشد او د هدایت وی دغشت دی ولیکن دا نور سلسله په دنیا کې نشته چې ته د هغه داسې بندګی کې چې پاساو کې ناو دا نه پزړ کې یاره کاو په نفع او نقصان دا نه غاڼه مړیو کې ژوند دی دا یت دا مطلب چلاوی بندگی کوي دا خلق بغیر د الله نه دا هغه چا لم ينزل به چلا خو نه نازل کړي د دې په دې معبودیت باندې او پولوهیت باندې د دې په دې کارسازه او حاجت رواه باندې سلطانن هیڅ دلیل هو دې ویلې چې دې عاجز دي سنشي کولې دی صورت کې آخر کې به وای هغه عجزی او بیان کې کمزوري به بیان کې چغې نه سوال هي هغه کې د اولوهیت سړي و ما علی سلام بی علم او هغه چې نشته دی لره پاغي باندې سخپل علم علم نظر تک مراد عقل سلیم دی صحیح عقل هم د دین انکار کوي چې داس خلق لګیا دی بس ځکه عقل په دې باندې فیصله کړی دا چې ستاسو عبادت لایق به هغه څوک وي چې ته نه د نفی او د فایدې امید کول شي او ته په د مصیبت په وخت کې او د تکلیف په وخت کې او د سخت په وخت کې اعتماد کول شي عقل دا وي هغه د عبادت لایق دی چې ته خپل نفع یقیني مومې چې زما ژوندګي دا غو نه ده زما رزق دا غو نه دی زما امن او عزت دا غو نه دی او زما مرض او مصیبت اغلر کولی شي زما حفاظت اغه کولی شي ما د دشمن نا اخلاصول شي عقل وی چې دا د معبودیت معیار دی معبود به هغه سوکی چې هغه ستا په نفع او نقصان باندې قادری کنه نا معبودی نمالی سلام بی علم دین ته په زوکا چې تاسو عقل دا فیصله کوي که تاسو عقل چې سلیم وي هغه کې سنور شک او شبهه او شایبه نه راغلي نو خپل عقل ته وګوره دا غینه فیصله وکړي چې دا معبود کې دی شي د لایق د عبادت کې دی شي سلام علی السلام بی علم صحیح عقل چې انسان کی وی او قران زکا کله کله داوی چې لعلکم تعقلون دا مې دې لپاره پېښ کړل چې تاسو د عقل نه کار واخلې. دا یو مستقل دلیل په شریعت کې او خاص د وحدانیت په مسله کې. وما للظالمين من نصير او نشته دې ظالمانو د پاره هیڅوک مددگار. ابراهيم عليه السلام یو مقام کې ویلو سورې نام کې هغه یارو چې ورته زمونږ دی علي او پس لګیای نقصان به مومنو. هغه ته په جواب کې وی جما یې راوي ز خپل الہاونا ولا تخافونا او تاسو نه یریږئ د خداینا انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل بي علیکم سلطانا. تاسو چې الله سره شرک کړی دی او هغه مو سره شریک کړی دی چې دلیل پینشته الله نه نازل کړی په غی باندې ما یې راوي فایل فریقین حق بالامن تخپل عقل نکار واخلې چې زه د امن لایق ما او که تاسو د امن لایق یې چې کوم لایق د عبادت تي الله نه غوم پریخ دی او سره شرک کړی دی او زه چې وته واحد لا شریک ویم تاسو ما یې راوي د خپل الهاونا چیدی با تا نقصان رسی دا سنگا علیہ دی چیدی دا اللہ پا عبادت باندی سری تا نقصان رسی او پا توحید باندی ضرر رسی دا سو دین دی ناقل پا دی کی پورا دلیل لکنا اللہ وی دی چیسا پا تما دی غنشتا مال الظالمین من نصیر مشرکان د پاره سوک مددگار نشتا الله مدد نه کوي او نور سو کولی نشي هغه سره دا طاقت نشتا دا خو زجر او لاد خپل حق تاسو کو چې زه دلیل پیش کوم نو تاسو به هم پیش کوی تاسو نو په دنیا کې مطالبه کی چې هاتو برانکم تاسو نو قیامت کې مطالبه کیږي چې هاتو برهانکم سوره قصص کې راځي. دا دویم زجر دی په انکار د قران سره او د ځکه هغه پسې ذکر کو چې هر باطل پر رس باندې قران بدلېږي یوازې مشرک نه یاد وګوره. هغه پکې ډیر زیات پټاپ دینو ځکه موږ ډیر یادو نور چې هر څومره باطلی فرقې دنیا کې قران په بدلېږي هر څو توای قصیو واقعاتو نظمونه او ناتونه دا وایي واته نو خوشاله وي ډیر خواږه پی لګي چې قران و ته نو بد پی لګي دا د باطل پرسیو ډیر اسانه پی جنګلی د معرفت ته ها ویزا تطلع علیم آیاتنا بیناتن کلا چې بیانول شي په دې باندې آیاتنا زمونږه هغه آیاتنا چې بینات تی بینات ویل شي توحید آیاتونو ته تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر نو انسان هر څوک چې او چې لایق د خطاب یې کنه الله تعالی ته وی تعرفو کې مخاطب ارغه بنده دی چې لایق د خطاب دی عقل او فکر او سمع او بصر وسرشتا بهتره دا نو پیجنې به ته په مخونو دغه کسانو کې چې کافران دي المنکر ډیر نفرت ډیره لویه غصه ډیر لوی خفقان ډیر خفه کی سره دې نه چې ګورې دا هم نشي کولې چې راشي ګوته کې دي چې دا ځای دې پکې غلط وې اسړیا کمال وو کې نو دا سیم نشي کولې اواز خپه دي پټن کې خلی کیږي کله چې بیانول شي په دې باندې آیاتو نظم غوازه ها دلایل د توحید او تو ګوري مجمیتا مجمع بناستای کنه دا داسې کتاب ده که یو طبیب ډاکټر د چا مرز معلومی نو اسی نشی معلومولی چکی بے کنا نو پخوا دا طریقہ وچی نبز بے ولکوتا دیر ماہر او خو لیکن دا نبز نبے معلومات کول دا هر مرز اب یا رستو دا غیر پار نور آلی دی اغی معلومات لیکن ده شرک بیمار چه ده ده نبز تاجت نشتا ترمامیتر تاجت نشتا بس چه ایتو نبیان که کنه ده قرآن بیاو گو رو تا تا دو با گخکار معلوم شی چه ده یو پکی بیمار ده خوزی را خوزی ابل پکی بیمار ده سادر پوگوا چهو پخواب ده دیرو کاول کې چې مسله شروع شینو د بیماران په ګډيري کنه څوک به پاسې ته وبګوري ځان سره ای بلې مسله نشته وی بس ولیا او پسې شي وی تعریف وی ویلی ښا ځکه معرفت په جزئیاتو کې مستعمليږي په محسوساتو کې چې ته به بسترګو باندې ویني کنه نو با پیجنی پا مخونو داغی کسانو کی چی کافرانو مشرکان دی المنکر دیر تریوالی توبا دیر با بد حال بی تبا تبیا کتی ام نشی داسی بید مخ دا کاسر وانکلی او دیر بد بد بگوری نو کلی خلو راشی اولی بازی با کدا سی کنا دا محلی مشر و زن دقا گنی غیر آدهوشی چه دی منبر نیرا کزو ما نا دیس خبری کئی والاوی واسی نشی که دی حق پرستو لالا روب ور کرده دی نو کاغا یو مسافر چنی تالیبی سو که پیجنی امنا ولیکن دیدان نشی کولی چلر شیو اگر آکوز که اللہ سو توا چایی نکا اللہ مدد کئی کا نخوا نو یکادون ایزکا ویلی دی یکادون نزدی دی دکا دیر لوی تکلیف دیو تا نو دا تکلیف او دا پریشانی دا اسی نلری کی گیم چو سو پوری دا خپل غرز نی کلی او غرز یدا دی چو بس دا آواز بن شی دا بیان بن شی دیرو دیونو کیوی دا حضرت شیخ دا مخی نلو سپکر لری کنو آغوی لرکاو کنا دا ما خلو خوشتے دا ما خلو سکنشی بندو لی نو دا غصه به تقریر وکړه ناوی کې و نور غاڼه جوړه شو ولي خلق برامات شي چې د आवाज ولي غلې شو یکادونا نزدیوی دا مشرکان یستونا چې حملو کی لا سواچي بالذین یتلونا علیم آیاتنا اغی حق پرستو موحدینو تا چغی بیانی پا دی باندی آیاتو نظمونگا فاللہوی نشی چولے یکادو نانیز دی دی چی دد دی غصی تاو گوری دد دی پرسوب تاو گوری داغی تقاضا دادا و تقاضا خو نشی پورا کولے کنا وسیع نکی داست اغا خپل آیاتو نبیانی دا دا حق پرستو جرم دے میشه دا پارم خواه نگور دا سوک دی که مشرک دے نوم دے پایا تو نبان دے بدگانی ولی اغی که توحید بیان دے او دا شرک رد دے کاغا فی العبادت دے او کاغا فی الدعا دے او کفی العلم او فی التصرف دے نبا دی باندے بد لگی خواه کہا یا دہری دے چی اگر دا خدای دا وجود نے انکار کئی او یا تنو کی دا اللہ دا وجود خبر رازی چی اللہ بمانی تا دی زمک اسمان خالق و مالک شتا سی ندی پیدا شوی دا خو اللہ پیدا کری کنا جعل الظلمات و النور دا باغڑی ربد لگی کسوک دا سی دے چی پیغمبران و دشمن دے د صحابه کرام دشمن دی څوک داس دی چې هغه د سنت او دشمن دی بدعات کوي او تا آیاتونه بیان کوي چې هغه کی ترغیب دی اتباع رسول ته اتباع قران ته زغه خلقم ډیر پریشان نه کړي یوازې مشرک نه دی ډیر خلق دی ځکه قران په هر باطل پر سرت کوي نو یوی نا دے پریخی کا نا او باطل پرس خوب دنیا کے بے حدا و بے انتہا دی سوک پا پیرے موری دے کے لگیا دی خانقاؤں نے جوڑ کری دی او دعویٰ کئی چی مونگ تا کشف و اعلام کی کا نا تازو ہی نمانے وے مونگا پری دا تا دین زمونگا دے دا نستا دی و نزما دی دا سی خبر مکاو کنن نو خوارا خبر دی غلطا دنو دا سی ہوئی چی قرآن سوئی اون قرآن تا ناس دیو قرآن کشف و الہام منی کنمانی دا خبر کوا دا منگو استا بس منلی و نمانلی قرآن رد کی پا دا غیبان دی خواه سورہ انعام کی ویلیو یوم نظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوح الی شیئن سوک دلوی ظالم دا غچانا چی جوڑ کری دی پا اللہ باندی دروغا داوی نازولی گنا قطبان بمانی غوثان اللہ والا اختیارات ور کری دی ہوئی تنګوري چې دا دنیا روانه ده زیارتګاه خلایق جوړ شوی دی توبه دیولن خبر نوم درون کیږي زیارتګاه خلایق تاسو وی قبرونه خډیر شي دنیا کې نور له ولې نزي ځان دې پیسې ولاړې در دې دلیلونه دي کنه مه قران ویلی دی چې دروغ دی افتراء کړی دا په الله باندې او قال اوحی الی الهام ستوي کشف ستوي چې تا ته نوې معلومات شي نو دغه ته وحی ویل شي نو وحی خو په پیغمبرانو باندې کیږي وګور دی ظالم ته دا خو دې دعوا د پیغمبرای کوي کله ځان د پاره کله بل د پاره چاوي شته دی کنه دا الله اولیاء غی تکشف کیږي وېدا د پیغمبر صفتی هغه ته وحی کیږي تا ول نوم بدل کو ځکه چې وحی خو ویل نشي خلق بد غنی نو نوم ول الهام او کشف کی خو دا کم زه یو دا چې د قران او سنت کیشتا قران رد کی په دې باندې چې اوحی الی ولم یوحی الی شیون دروغ وی چې ما تکشف کیږي ایس وطن کیږي. ها چې کم کیږي نو هغه قران داغه نمخ کې بیان کړو چې ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، دا خدای شیطانان دی پلو دوستانو ته وحی کوي، شیطانی وحی ده، رحمانی وحی خو نکیږي بل چا ده بغیر د پیغمبر نه. دا ټول بی دلیل خلق ده، نو په غیبان باندې هم دا بد لګي چې دا آیاتونه ته بیانې نزدې ده چې لاس واچوي حمله وکړي هغې کسانو ته چې بیانوي په دوی باندې آیاتونه زموږ، دومره غصه یي او دومره خپهیي. الله جواب ذکر کوي، دې ته الزامي جواب وایي، ولې دې په دلیل نه دی، په نصیحت نه دی، په قرآن او په حدیث نه پوهیږي. نصیحت خدا غدی واس خدی توینو ادی پاری نه پوهیږي، بس صرف دغه معلوم کړي چې مشران داسې کړي ولې هغه نه پوهیږي، تر دې دلیل نه دی. قرآن الزامی جواب ذکر کی لکه څنګه چې نحل کی ویلو اخر کې چې وجادلهم بالتی هی احسن، چې په حکمت نه پوهیږي او په موعظه حسنه نه پوهیږي، نو وجادلهم الزامی خبره تو کا مدیده کې الزامی خبره کوي هغه سړی ته، هغه مشر ته، هغه سپندروبی ته چې آیاتونه بیانیږي او هغه پی غصه کیږي او ګوریږي او بسې کوي. هله کوي څوک نشته چې نعت شریف وي، ده خو یې مونږ له مازغه خراب. الله رب العزت وی قل وایه دې بابا ته، وایه دې مشر ته چې بابا ته ولې غصه یې، په دې غصه یې چې تا ته قرآن بیانېږي، قرآن خو په هر چا خوږ لګي، لکه مار ته چې بیم وای هر چا خوږ لګي، په تا باندې ولې بد لګي. نو دا قرآن بیانې دل دومره د غصې خبره نه ده، د غم خبره نه ده، د غم خبره بله ده. قل افأنبئکم بشر من ذلکم، آیا خبر کم تاسو لرا په ډیر ناکارا حالت سره د دینا، چې نن تاسو په سبا باندې غصه درځي، دا هیڅ خبره نه ده. دا توحید او آیاتونه د قرآن دا شر نه دی، دا جرم نه دی چې ته جرم ګڼې، دا فساد نه دی چې تو ته فساد وای، نه فساد دا دی چې انار هغه ور دی، هغه ډیر د پریشانه دی، هغه کې بند ډیر بد بد شي او ډیر تنگ شی او ډیر وار خطا شی. دا خو قرآن دی، دا خو اللہ دا خلقو دا ظلونو دا غزارا لی گلی، دا روحانی غزارا دا پدی باندی غصم کوا، پدی باندی شور و زوگم کوا، زکر دا سو نقصان ندی، دا سو شر ندی، فساد ندی، دیر لوی شر بی شر من ذالکم النار اغور دی. دیده کم بریکٹونو کی بند کڑے دی انار، ولی حضرت شیخ باوی چی دی کار سم مانا رات لیشی تو تویلی شیخا، دا سبا دا خبره نده، دا سب و شتم نده چی تاغتوی چی فی کن نار، تا کې اوسم ور دي چې تا او ته چاله کنار تا باندې خو به ور د پاسه کیږي، ته او ته لکنار د پار اخرت کې خپل سنشت کته پته مې چې جنت وې او میوي وې نه ستاد پار خور دی شتر مرغه وې دا ځکه چې هر خبره پکې کې دی شي هر تعویل پدې کې جایز دی ها وجدا سې وته وې نو دی وې چې ولې هغه جهنم یې مونږ له جوړ کړې دی نور څوک بوته ندی مونږ بوته زو نو او کنا وعد الله الذين كفروا الله وعده کړی ناخد وعده خلاف نه کوي وعده کړی دی الله د دغه ور د کافرانو سره او ته د خپل کفر نه نه صبرېږي د خپل شرک نه توبه نه وباسي چې پوه یې شي چې دا خو څوک باندې پیرې راوي دی به د غصې د وجهنه دغس کې یاره لوی ځوانه خو ډېر لوی زور دی نو اورې بې هغه ته او خلق وي نه منې مونږ یې خو منوي مونږ خلق څه کو او زمون خو یې زوړ امام او زړې تراوی دي وعده الله الذين كفروا وعده کړی الله دی اور دغه کافرانو مشرکانو سره وبئس المصير او دا غډیر بد ځای درات لو دې دنیا کې هوتا مزه وکړي خوشحالي دی وکړه چې څه دې زړغوالي نه کول شي لیکن عاقبت خراب دی انجام دې خراب دی دا څه زې تبزي چې هغه درات لو نه دې هغه کې څه خوشحالي نشته هغه کې څه آرام نشته هغه کې څه راحت نشته نو هغه ځای دی خوښ دی ور دی خوښ دی او قرآن دی نه دی خوښو دا مطلب دی د آیت ښه چې بابا ته روغې که لیونې چې ستا ور خوښ دی او قرآن دی نه دی خوښو توحید دی نه دی خوښو ستا عقل خراب دی چې ته دومره غوسه کېږي په دې باندې ښه همیشه چې صورت ذکر اخر ته شنو دا سمارات بیانې بیا دا د قران اصول لیکه زور ټول اخر ته وځي د صورت حج اخر ته زور راغې او د ذکر ته وې چې ګوره صورت حج بیانې اته باندې بدلږي زمرا خیسته صورت چې حدیث کې راځي صورت حج په نورو صورتونو باندې زکه افضل لې چې دې کې دوسج دی راغلی نو ګوره دومره بهتر صورت ته او چې بیانې ګنته به بدګانی رستو بیا د وضاحت لپاره ته مثال پیش کړي